ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. רגע, רגע, עצור הכל. עצור הכל, עצור הכל. לא. גבירותיי ורבותיי. אוי, בחיים. אתה, איך ידעתם, איך ידעתם? שב אתה. וניקה. וואו. היום, לך. נכון. שב. אוי, נו, בחייך, לא, אני כבר רואה מה הולך, נו, עזבו, לא. אל תחשוב בכלל על מה יבוא, כי אין לך מושג מה יבוא. אמרנו ש... יש היום לטייכר יום הולדת, קודם כל מזל טוב. תודה רבה, תודה רבה. שרון, מזל טוב. נכון. בשעתיים הקרובות. לא. שב. אוי, נו, באמת, לא הייתם צריכים. אתה לא יודע בכלל מה הם צריכים ומה עשינו. אוי, אוי, אוי. שעתיים הקרובות, אנחנו הולכים להפגיז אותך. אוי. בהפתעות. בדברים שלא חשבת עליהם. הרגשתי משהו, כן. כי אתה מרגיש את התכונה בחודשיים האחרונים. בטח, בטח. של ההכנות. כי מסתכלים עליהם מוזר, מדברים עליהם מוזר. אני מתנצל בפני המאזינים שאני מעט עייף. הלילה לא ישנתי. בהכנות? כן, היינו בהכנות. לא, אמרתי לכם, אל תשתגעו לי. חלק מההפתעות בשניות האחרונות כמעט נפרמו וחמקו לנו מבין האצבעות, אבל לא. הכל יהיה כאן, והולכות להיות שעתה מדהימות. זו לא תהיה תוכנית רגילה, אני כבר אומר. לא, לא, לא, לא, לא. משום שאנחנו כאן חוגגים לשרון, כמה חורפים? 47 חורפים. מי סופר? כן, מי סופר אבל, כן. 50 פחות 3. איזה יופי. אם אתם רוצים לעשות את ה... אז מזל טוב. איך התחושות, לפני שנתחיל בתוכנית המטורפת הזאת שתהיה כאן? לא, אני מבקש, אל תשתגעו. אתה זוכר מה שעשית לי? ביום הולדת, שרון, אתה זוכר מה שעשיתם לי? למה ההתחשבנות הזאת? מה שעשיתם לי? ועכשיו אני אחזיר באותה מטבע. פי שתיים. לא. ועכשיו אני גם ארגיש חייב. אתה מנסה לעצור אותי. לא. אתה לא... קודם כל, מה התחושות? איך התחושות? להיות בן 47. זה יום כמעט רגיל. כן. אבל לא, 47, וואו. אתה חושב על 50? מה... רגע, מה הפתעות בלוש. אתה חושב על ה-50? אני רואה את ה-50, אבל לא צריך לחשוב על זה. במה אתה חושב? מעניין אותי. אם בגיל 20. כן. היו אומרים לי, בוא, תדמיין איך... תראה בגיל 47. איך תרגיש ותראה בגיל 47. לא הייתי מאמין שכזה סבבה זה. אוקיי. ממש ככה. אני קונה את זה, בסדר. כן. בסדר. ולא כל שנה הייתי עונה לך את אותה התשובה. נכון, נכון, נכון. אז אני שמח. אבל באמת מפתיע. כאילו, 47, איך זה נראה מגיל 20? יואו, איך זה נראה משם. כן, רק אל תגיד לעצמך ולנו את המשפט פעם, כשאתה שומע 47, אתה חושב שזה בן אדם מבוגר. זה בן אדם מבוגר. זה בן אדם, ולא, ברור, בוא. הטבע, יש טבע. אתה בן 47. לצד כל הדעות יש טבע. כן, אתה בן 47, אני בן 44, זה כבר אנשים מבוגרים. גם אם נגיד לעצמנו, מה, אני צעיר, אני... פעם, 47, היה לא, גם היום 47. זה מבוגר. ותן לי להגיד לך עוד משהו שאני לא אגיד. כן. תן לי עכשיו לחזור לגיל 20, אני לא מסכים. זה אני איתך. אין לך גם מה לחזור, כי אתה תפסיד כל כך הרבה הפתעות, שרון. אוי, לא, נו, בחייכם. אתה מוכן להפתעה הראשונה? יאללה, נו, אני יודע, אבל... אתה מוכן? אפשר להסתפק באחת או שתיים. בוא, לא צריך. אני רוצה להחזיר אותך לימי בית הספר. אתה זוכר את המורה שלך להתעמלות? כן, איך אפשר לשכוח? איך קראו לו? אני חושב שהייתה מורה להתעמלות. מה מורה? אני חושב שאתה מורה להתאמנות ביסודי. את מי הכנתם? בילוש. מה? לא, אני אדבר גם עם מורה אם צריך. לא, יש לנו פה מורה להתאמנות מחולון. אז גם בסדר, אז תעלה, נדבר איתו. לי הייתה מורה באופן עקרוני. טוב. לא, אל ת... בסדר, לא נורא. לא, לא נורא. לא, אני לא עלה לך מורה, אם היה לך... איך קראו לה? מי זוכר? 47 אני חוגג, כן? אוקיי, אז דלג על ההפתעה הזאת, עזוב, מורה להתעמלות, אל תכניס אותו. מורה להתעמלות לא, אבל וואי וואי בהמשך. וואי וואי וואי. וואי לא, באמת, באמת אפשר. וואי וואי. טוב, יאללה, אבל יהיה גם זו לתוכנית, אבל אני מקווה מאוד. ממש קצת, הולכים לעוף פה עליך. מקצועיות, אירן, מקצועיות. וגם אני לא רוצה לשמוע בלי עוגות, בלי מתוקים, יש לי מולדת. בלי עוגות, בלי מתוקים, יש לי מולדת. יש לי מתוקים, יש לי מולדת. ערן זרחוביץ. שרום, תאחר מזל טוב, מה שולך להיות לבוא לך כאן. אוי, אוי, אוי, לא אני הרגשתי את זה, אני ישר... לא הרגשת כלום, אין לך מושג. מה, לא? תוכנית יום הולדת. לא, נו, בחייך, לא כל יום מציינים יום הולדת. די, בחייך. מה שהולך להיות כאן. אוי, שאני ביקשתי במפורש. לא, אתה חושב... רגע, לא. אל תעשו סלטות. רק יום הולדת. אתה חושב שביום ההולדת שלי... אתה תגרום לי לדמוע כאן מול המיקרופון, להתרגשות עם הפתעות, רכבת ההפתעות עשית לי. לי זה היה נעים, לי זה עשה טוב. לא, לא, לא, ישבתי כאן ווואו, וואו כמה הבטחות היו. אוי ואבוי. אז אתה גם תעמוד בהבטחות שלי. אוקיי, אני אעמוד בהבטחות שלך. אתה הגעת עם מזוודה כמו שבילוש ביקש? מזוודה, לא, לא, לא! הרזת תיק קטן? לא. אתה לא עם, אתה לא עם... לא, לא ביק... בילוש, הוא לא עם טרולי פה! רגע, מה? מה? פאקי! מה, חול? איפה חול? תגיד, איפה? לאן נשים? לא, מה שלי להגיד, הוא לא מחר להביא טרולי עם בגדים? לא. וגם לא לוקחת חופש או משהו כזה אם צריך. תכף תגיד לי גם שלא תיאמת עם מיכל בילוש. מה? לא חשוב. מה, לא, תגיד, לא, מה, עזוב, מה, לא, מה, חול? היה לנו איזה רעיון להטיס אתכם לרומא. לא, מה בעיה עם זה? סוף שבוע פלוס גשר. אתה לא יטרולי. אני פוץ, מי אני אביא? לא, אתה לא תספיק. הטיסה ממש 6:20. אני אטוס כמו שאני. לא תספיק. דרכון, אגב. לצערי, לא תספיק. לא תספיק, דרכון היה יותר חשוב מהטרולי. גם אין דרכון. גם אין דרכון. אז אין רומא. אין רומא. טוב. תחזיר את הכרטיסים לנטפליקס. זה מהסרט רומא, זה סיור בסט. או, וואו. אם זה על רומא באמת, אני לא יודע. אם זה מצולם ברומא בכלל, לדעתי לא. טוב, עוד הפתעה ירדה. לא נורא, היו עוד הרבה. תודה. לא, אתה את המולדת הזאת לא תשכח. ברור. שיהיה ברור. איך אתה חוגג, אגב, בלי שום קשר למה שקורה כאן? זה שגם תכף אימך תיכנס עם מוגה? לא. פאק, אמרתי את זה. מה? באמת? אימא, איפה את? לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה לא, אין טעם כבר. אז שחררתם אותך? לא, אם אמרתי, אז אתה כבר יודע, אין הפתעה. נו, אז תכניס אותה. רצינו שאימא תיכנס עם מוגה. אז תיכנס עם מוגה. לא, הנה, היא זורקת את ההוגה לפח שם, אתה רואה? אימא, למה היא זורקת? אימא, למה את זורקת את זה? כי היא מתבאסת, שגיליתי. תגיד, אז איך אתה מתכוון לחגוג? לוקח את אשתי! אשתי! לראות הופעה של גורי. גורי אלפי. נכון, הערב. הערב בזאפ הרצליה. נכון, ביום ההולדת שלי. נכון, יכול להיות שגם אני אגיע על הבמה לאיזה קטע, לא משנה. אה, איפשהו באמצע בהפתעה. הוא אמר לי, תכר מגיע לחגוג עם הולדת, אמרתי, אז אני, אם כן, אני עולה לתת קטע. אני בא, נו, תן קטע, מה זה? תן נאמבר. איזה יופי, נו, מגניב. תן קטע סטפס. אבל זה קורה, כן, שלא אחר כך תגיד. קורה, קורה. לא צריך טרולי ולא צריך דרכון. לא, לא, הערב זה קורה. אז עכשיו, קצת רוחניות. קצת רוחניות, משפטי זן. שלום לממציא שיטת קרב ג'רי, מחבר הספר כל העולם על הזן שלי. ג'רי פנדלבאום, אהלן ג'רי, זהר, זהר. שלום, אוקיי, למה יש כל כך הרבה חוטים? כי זה רדיו. מה זה, זה רדיו של מריונטות? לא. בשביל מה כל החוטים האלה? ג'רי, מה שלומך? שלום ארן, שלום את המאזינים. תתרחק. לא צריך לגעת. אז קיר המסעו, והיום אני רוצה לתלמד אתכם על משמעת. דיסציפלין. רבים מבין הילדים שלומדים אצלי, לבריאות. תודה. רבים מבין הילדים שלומדים אצלי קרב ג'רי לא מבינים לפעמים שהמשמעת האישית מתחילה בצ'קים שההורים שלהם משאירים אצלי ערן, משאירים אצלי את המאזינים. אתה אומר גם מוסר תשלומים זה חשוב. בוודאי ערן, בוודאי את המאזינים. אז היום אני אתלמד אתכם איך להתמודד עם אנשים שמפסיקים פתאום את התשלומים של החוג. אוי. ולא מצליחים להבין פתאום למה סגור על שרשרת כשהם באים לסוף את הילד. מה פתאום סגור? איפה הילד בכלל? אתה למעשה מתאר כאן חטיפה, אם אני מבין נכון. אל תעשה זה, אל תפריע למאסטר שלך. תן לי רגע להסביר על משמעת. ולאלה מההורים שזה לא מוזיז להם כלום, שהילד איננו עכשיו, מצפה הפתעה ארן, אני הולך לפרסם על ההורים סיפורים מביכים מאוד, מביכים מאוד את המאזינים. ג'רי, קודם כל אנחנו לא נשתף פעולה עם הדבר הזה, גם באיפה בכלל יש לך סיפורים כאלה, מה אתה מרגל אחרי הורים? מה זה? לא, ארן, זה סור, זה סור לרגל אחרי הורים, זה סור על פי החוק. אוקיי, אני לא, חשבתי כבר ש... יפה. הדבר הזה לא עושים לפי חוק. ממך לא חושבת שנשפט המשפט הזה. אני את הסיפורים ממציא לבד בבית המביכים, ואני כותב את זה ואז אני מפיץ אותם. סוג של שיימינג שקרי גם עם המצאות. כן, כן, כדי ללמד את כולם דיסציפלין. אני פשוט קיוויתי שפשוט שאתה תקרא רק משפטי זן. עשית הקולות של פירדת. אז רק אם תתן לי את הטרק 9 שאני ביקשתי. פשוט תן לו את הטרק 9. בבקשה. למה אתם לא זוכרים לבד? שאני תמיד ביקשתי. הדבר שלשמו התכנסנו, משפטי זן, ג'רי פנדלבאום. כל העולם על הזן שלי. אוקיי, אוקיי. רוחניות בתוך ספר, נתחיל מזה. אם אתה רוצה לגרום לרוח להפסיק לנשב, תסגור את החלון. טוב. זה עובד גם באוטו, תנסה. אם תשאף גבוה, אתה עלול לבלוע זבוב. גם ציפור. גם ציפור, זה הרבה יותר גבוה, צריך לשאוף, אבל. ציפור קטנה גם. קטנה גם. לבצל יש 13 קליפות, כל השאר הן לא שלו. אוקיי, תבדוק את זה. מוזר. גם הקליפה האחרונה מזהב היא לא קשורה בכלל, היא לא קשורה. זה לא זהב. זה לא, או, אני אתקן את זה בספר. האצבע הקטנה ברגל הולכת הכי פחות. כי היא קטנה. כן, היא גם נמצאת טיפה אחורה. היא גם טיפה נמצאת אחורה. היא לא באמת עושה את ההליכה. אוקיי. עצלנית. אבל היא מרגישה הכי חזק. כן, היא לא, היא גם קטנה, היא תגדל. קטנה, היא עוד תגדל, היא עוד תהיה האצבע הגדולה, מתי? יש לי זמן, אוו, הקליימקס מגיע, כן, כן. זכוכית היא החומר היחיד בטבע שאין לו מה להסתיר. אם תסתכל מבעד לנשמה שלך, תראה את הכבד. תבדוק את זה ברנטגן. ביפן, הפסים של הזברה הם מלמעלה למטה. הזברות, בגלל זה הזברות הולכות לאורך. אנשים שמדברים מהבטן מקשיבים מהכיס. יש לי זמן לעוד המאזינים. אוקיי, אוקיי. שקרן מסוגל לא לקרוץ כשהוא עובד עליך. וואו. על שמו קרוי פוקר פייס. יפה. עוד אחד אחרון? כן. אוקיי. המפתח לחיים טובים נמצא בארון חשמל. ג'רי פנדלבאום. ערן! כל העולם על הזן שלי. איזה יופי. תודה רבה שתזמנת אותי. תודה לך. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן. נראית גן, נראית גן. וואו, אני רואה, אנשים רצים כל הזמן, ואני מבין, אני מבין, אני רואה, אני מרגיש. כן. אני מרגיש. הכנתם יותר מדי, תן לי להגיד לך. אין לך מושג, אין לך מושג. אני מעדיף שפשוט תתרווח ואל תחשוב על זה. אוי, נו, באמת. תן לדברים לקרות. תן להתרחשויות להתרחש. ולדבר בעד עצמן. תן לזרימה לזרום. אוקיי. אל תעצור, אל תעצור. אני רק מכין אותך, השידור הזה הולך להעייף אותך מאוד. אוי, אוי, אוי, נו. אותך ואת המאזינים, זה הולך להיות מאוד מעייף. רכבת ההפתעות, אתה זוכר? צ'יקי צ'יקי צ'ה, צ'יקי צ'יקי צ'ה, צ'יקי צ'יקי צ'ה לפסים, זה מה שהולך לקרות לך. וואי. הפתעות. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אחת השאלות שכן הספקתי לשאול את עצמי, בגלל יום ההולדת, זה מאיפה התחיל המנהג של לחבות נרות? זאת אומרת, מה... על כל שנה שהלכה? ומדליקים אותה? ואחת לשנה הבאה, או שאין אחת לשנה הבאה? כאילו, האם זה מנהג שגררו כבר מימי האדם הקדמון? ואם כן, כן. למה זה טוב לכבות את האש, עד שגילית אותה כבר? נכון, עד שיש לך יש כבר... אש, למה... יש בטח לך... זה מאוד בייס בהם, מהולדת הראשונות, לא הייתה האדם הקדמון. כן, עכשיו בוא נקפא, כאילו, מזל טוב, ועכשיו איך נעביר את הלילה? אבל אתה כן... מטומטם, מה עשית? עכשיו אנחנו בחושך פה. אידיוט. אבל אתה כן מרגיש חגיגיות, אתה מרוצה עד עכשיו בטח ממה שקורה פה בשידור? תראה, כל היום הטלפון לא מפסיק לטרטר, אנשים מברכים מכל העולם גם. מה? לא, לא, שואת לך אומר משהו. כן, כלום, כלום. מה? להיות מנומס ולא להגיד, כי אני הרגשתי שהולך משהו, פשוט. אתה זוכר את החבר'ה שעבדו איתך בקניון בנתניה, שהיית שם קרוז? לא, זה היה בפתח תקווה ובחולון, הייתי קרוז. אבל כן, זוכר את החבר'ה מהקניון. אתה אמרת לי אלף פעם שהיית קרוז בנתניה, בקניון בנתניה, בקניון זה. אני עד גיל 30 לא ידעתי איפה זה נתניה. קניון הדר, אם אני לא טועה. אתה רציני איתי עכשיו? בחיי, לא, לא, לא בקניון... לא היית בקניון בנתניה? אני לא יודע מה זה קניון הדר. אז מי זה כל האנשים האלה? לא מכיר אותם. מי אתם? הם עומדים ומסתכלים. אוו. הם נהנים. אוו, זה מביך. אוו. רגע, אבל... לא, כי תכננו שהם... אתם מהרדיו של נתניה? הם אמרו אפילו שהם מכירים אותך, ראו לכם כל מיני צחוקים של קרנויות שהיית עושה, והבאנו גם, השגנו הקלטה שלך. אין לנו את המכשיר שמנגן את הסוג קסטה הזה. זה כבר ישן, נכון. אז ההפתעה הזאת גם ירדה לך. את הסוג קסטה הזה, כן, נכון. את הסוג שמריץ את זה. לא, שמריץ את הטייפ המיוחד. אוו. לא, לא נורא. לא נורא. לא הייתי בקניון בנתניה. עד כה אתה מרוצה מהסוד? זה כמעט אחד, כאילו, כמעט משתווה למה שאתה עשית לי. אתם, לא, לא, לא, לא. אני רק הכנתי... אתה היית בטירוף אז. ובילו שהיה איתי וזה, ועזר המון. פה אתם משתגעים עליי. אני אומר לך, אתם משתגעים עליי. עכשיו ברצינות, פשוט מגיע לך. מאיפה אני שומע את זה? באמת, באמת, באמת מגיע לך. אוש. באמת מגיע לך. אוש. כל דבר שיקרה כאן היום מגיע לך. אוי, אבל אני אמרתי, לא, לא, תשאיר מקום גם לתוכנית, מקצועיות. אין, לא, מה, אני לא תהיה תוכנית ביום כזה, יש לך יום הולדת, אתה רציני איתי? תראה, זה יום הולדת ואני מחלק מתנות איתך. זה אדם אדיב. אתה רואה? ונדיב. ניסן. נכון, כל השבוע הזה אנחנו עם ניסן פיינל סיילס איבנט. נכון. אירוע המחירות הענק, מגוון דגמי ניסן במחירים של פעם בשנה עד 20 בדצמבר, למשל. ניסן קשקאי, הקרוס אובר העירוני, המקורי, החל מ-118,990 אלף. נכון? המילים נכונות. מה? מה? לא צריך את האלף? 118,990. נכון. ככה. לא 118,990 אלף. 118. תתחיל להגיד אלף. אתה את הסכומים. אוקיי. אתה תגיד מספר, אני לא אוהב לדבר על מספרים בימי הולדת. אבל הבנתי את המספר. את המספרים בימי הולדת. אני לא אוהב להגיד מספרים בימי הולדת. אני לא מדבר על כסף בימי הולדת. לא, לא. בכל מקרה זה עולה 118,990 שקלים. ויש אפשרות מימון וטריידים מחירים מחירון, קח את זה מכאן. אז 300 שקלים, הנה זה מספר קל. 300, אני אגיד את ה-300 תמיד. אתה תקרא את ה-300. 300 שקלים למגוון רשתות. כן, לא לאחת. מגוון. אפשר לבחור. זה תמורת הסיפור הכי טוב של היום על אירוע של פעם בשנה, הסילבסטר הכי גרוע שהיה לכם. סילבסטר מהגיהנום. כן, אנחנו ככה נוכיח שהסילבסטר, החג הנוצרי הזה, הוא לא חג טוב. והוא מיותר. מה נכון? לא צריך לחוג אותו. לחוג אותו. וואו. אין סיבה. מה אתה אומר על זה? לחוג נשמע מעולה. הבאתם משוח הביתה? בטח. יש לכם משוח? אני הלכתי עם המסור לפארק הירקון וניסרתי את השוח. איפה מגדלים משוחים בארץ? אין איזה קיבוץ כזה? אין מקום שבקיבוץ השוח. בקיבוץ השוח. השוח מאוחד. כן. אז הסיפור הכי טוב על הסילבסטר הכי גרוע שלכם. נכון. אפשר עדיין להתפרנס מסילבסטר גרוע. סמסו את הסיפור יחד עם השם שלכם ל-0559-222-102. ניסן פיינל סיילס איבנט. פיינל סיילס איבנט. מגוון דגמי 2019 במחירי 2018 עד 20 בדצמבר למשל. ניסן מייקרה, העירונית הקומפקטית והחסכונית, החל מ-49,990 שקלים בלבד. עטבות לכל רוכש, פרטים נוספים בכוכבית 5402. אש, חגיגה, ניסן פיינל סיילס איבנט. אירוע מחירות. אנו הולכים, אתה מוכן לעוד? לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני מבקש אותך. אתה זוכר. אני מבקש אותך, לא. שרון. לא. רגע. יש פה אייטם פוליטי. זה, מה כבר? את הסלור הראשון שלך, בכיתה ה, אם אני לא טועה. חט, כן. די, נו, אז בילו, לא, היי, עזוב. כי כאן. מי? זאת שרקדה איתך בכיתה ה. לא. כן, כן. איפה, איך? איך ידעתם? כן. נו, תכניסו אותה. מי זאת? אחרי הפרסומות. זאת שאתה מסביע עליה, זאתי? כן, כן. אתה מכיר אותה? לא. במקרה עובדת פה גם במשרד למעלה. אז הבאתם סתם. לא, ההפקה? באמת, הצלחתם פה להפקיע אותי. היא אמרה שהיא רקדה איתך סלו בכיתה ה. היא אמרה? כן. מי רקד סלו בכיתה ה? מי רוקד סלו בכיתה ה? אולי תנסה, אולי תרקוד, אולי הריקוד, התחושה תחזיר אותך. תחזיר לי את הזיכרון. הנה, איתה רקעת. אולי היפנוזה. אולי. תוציא ממני את זה בהיפנוזה. אנחנו ננסה. וכמובן, עוד הפתעות, מיני הפתעות שמגיעות לך. וואו, לא, אל תשתגעו, באמת אל תשתגעו. כולל הפרופסור רפי קרסו, שיגיע לכאן. באיזה טוענה? עם בדיקות שלך. או, נהדר. בדיקות שעשית. עם בדיקות חדשות לגמרי. בדיקות חדשות, והוא מגיע עם ממצאים חדשים. ממצאים חדשים. אז שווה לי להצטרף אליהם. חסמו את נתניהו מהפייסבוק, אה? מה אתה אומר? את יאיר נתניהו מהפייסבוק. כן, כן. ליום. משטרת המחשבות, אה? זה משטרת המחשבות שיש כאן. וואו, וואו, בעולם. נגד כל השמאל בעולם, גם באירופה. כך הוא אמר. סליחה, השמאל עושה למי, גם באירופה. פייסבוק הוא שמאלני, זה כן. באירופה! כן, יש זמן למוסיקה, כמו שזה נראה מפה. בטח, משהו של יום הולדת. או כללי אישי. כן. You on the phone last night, we live and die by prayer. dirty lies, you know it. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind is blowing, it's blowing. Remember what you said to me, we were drunk in love in Tennessee. And I hold it, we both know it. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. אז אני חובב גדול של פרסומות, אני מת על זה. לפעמים הוא רואה תוכניות ומעביר קדימה את התוכנית ועוצר על המקבצי פרסומות, וכמה שהם יותר ארוכים בטלוויזיה אני יותר אוהב את זה. אוקיי. ונתפסתי על אחת שעומרי כספי עכשיו מככב בה, לדגנים. כן. אם אני לא טועה, כן. כן, קמפיין ותיק. וסטפני הילדה, החלום שלה זה לשחק עם עומרי כספי. אוקיי. ועזוב שהיא מצליחה לקלוע לו סל, ואני מאמין לזה לגמרי. ברור. כאילו הוא שמע גם כמעט מחליק אפילו, היא מצליחה לעבור אותו, וואלה. ממש בקלות. אולי הוא לא כזה טוב. אולי, כן. אני אולי כבר לא בכושר. ש... אגב, פעם עמדתי לידו. זה עמוד חשמל, לא? כמו שנהגו לקרוא ב-70's. זה אחת ההשפלות הגדולות שהיו לי בחיים, הרגשתי כמו ילד בן שלוש. פשוט עמדתי שם כמו ילד בן שלוש. על מה ראית כשאתה מסתכל ישר? אצלו, חגורה. לדעתי זה היה אזור חגורה. אזור עמוד. והוא ממש הסתכל עליי מלמעלה, כמו שהסתכלתי על הילדים שכשהם היו בני שנתיים ועמדו. ממש כך הרגשתי. כאילו אפשר ממש לתת לו יד כזה. משפלה. להרים יד כדי... משפלה, רק מזה שהוא עומד לידך, הייתי מושפל מאוד. כן. זזתי ממנו. ניהלתי שיחה איתו מרחוק. מרחוק. ככה גם ההבדלים הם קצת מתשתשים. ברור. בטח. כמו שלמדו ברחוב סוף. אם אתה הולך קרוב קרוב למצלמה, והוא רחוק קרוב למצלמה, אז אתם באותו גובה אפילו. רק צריכים לצעוק אחד לשני. ברחוב סומסום, זה קרות, עכשיו אתה כאן, קרובי, עכשיו אתה פה, תחשב פה. אז בפרסומת, אני חושב שהוא לא בכוונה, אבל יצא לו משפט של, בקול של ציצווה, משהו הכל לא היה מחומם, אז הנה סטפני, תגיד איזה מילים, ואז הוא יגיד. בלב, אני יודעת. צלופה אמיתית. אלופה אמיתית. אני יודעת. צלופה אמיתית. אלופה אמיתית. אלופה אמיתית. יש משהו. צלופה אמיתית. אלופה אמיתית. מה זה זה? מה? עשית על היסל? מה את רוצה? אלופה אמיתית. אלופה מלטת צהל את רוצה? מה יש? מה זה? הבטחנו פרסים. כן. ואנחנו רוצים גם לתת אותם, אז בבקשה, שבו לכם. אם אתם בעוד אופו. אלופה אמיתית. אלופה אמיתית. בחסות ניסן פיינל סיילס איבנט, אירוע מחירות של פעם בשנה. כל דגמי ניסן 2019 מחכים לכם באולמות התצוגה, 10-20 בדצמבר. לפרטים כוכבית 5402. ניסן. השבוע. סליחה. מה? סליחה, תברר לי די, תברר לי מה זה הגוש. אני שעה פה מנסה בטלפון למצוא מה זה הגוש בצרפתית. הגוש? ימינה. הגוש, נכון. ראיתי ממש... שמאלה, אחד מהם. או שמאלה או ימינה. הדרואט, הדרואט והגוש. נראה לי הדרואט זה ימינה. אוקיי. בוא נבדוק את זה, אני לא יודע. אז הגוש השמאלה? הגוש. וואי, בגלל זה הלכתי לאיבוד בצרפת כל הזמן. ופרסה זה הגוש הגוש הגוש הגוש הגוש הגוש הגוש דובלה גוש דובלה גוש דובלה גוש פגוש לפגוש. השבוע אנחנו עם ניסן פיינל סיילס איבנט, מגוון דגמי ניסן במחירים של פעם בשנה עד 20 בדצמבר. דסומח למשל, ניסן קשקאי, הקרוס אובר העירוני המקורי, החל מ-118,990 שקלים בלבד, וגם אפשרות מימון וגם טריידין במחיר מחירון. מדהים. אז זה כסף שנשאר ביד הרי בתכלס. ברור. ביקשנו סיפורים על הסילבסטר הכי גרוע שלכם ever. היי בילוש. היי. הגוש זה שמאלה. הגוש זה שמאלה. סופית שמאלה. הגוש שמאלה. הדרועת ימין. סורתי יציאה. כל כמה שניות יש לי קול בראש אומר אגוש. מאיפה זה בא? זה סטפן. הוא אומר אגוש? באיזשהו שיר הוא אומר אגוש. אגוש. כנראה תיאור הריקוד שלו. ואם אתה רוצה לגשת ימינה אתה תגיד אגש אגוש? אגש אגוש. אוקיי. סליחה בילוש, כן. אלופה אמיתי. אתה אלופה אמיתי. יאללה יאיר. יאיר. יאיר. כן. חסמו אותו בפייסבוק יש לו זמן. נכון. יפה. פנוי. לפני 5 שנים, לא, זה יאיר שעובד. עזב את הקיבוץ. תכף תראו שזה יאיר שעובד. הוא לא יודע מה זה. בילוש לא יודע מה זה לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ. עזב את הקיבוץ. אתה יודע מה זה? מה זה? אתה יודע מה זה? בטח, ג'וזי. עושה ב... לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ. אז מה כותב יאיר מהקיבוץ? שכן עובד? שכן עובד. לפני 5 שנים הלכתי למסיבת סילבסטר משרדית. מהסוג הגרוע שמכריחים אותך ללכת אליה. נורא, נורא. אחת מהמנהלות החשבונות שתתה יותר מדי, אוי, לא הספיקה לרוץ לשירותים והקיעה לי על הבגדים. זה טוב. וזה כמו כל בן אדם בעבודה, גם אם מנהל החשבונות צריך לשמור על יחסים טובים. נכון. לא להגיד איכס, מה עשית? לא, לא, הכל טוב. איזה ס... לרואי חשבון אסור לשתות במסיבות של חברה. אני חושב שבכלל דרג מנהל אסור לשתות. אסור לשתות. כן, לא, לא בגלל הפדיחות, אלא גם בגלל הסודות ש... לא, בכלל. עליך לשמור על פסון. תמיד, תמיד, תמיד לנצח, אחי. כשידברו על להקיע על בגדים, אני אזכר באותה ילדה בטיול השנתי שלי, שהיינו בבית ספר שדה משהו. כן. ויצא, זה היה בשני סבבים ארוחה, ו... בשני מושבים. היא יצאה חוצה, וחבר שלי שאל איך היה האוכל, והקיעה לו על הנעל. התשובה הכי מדויקת. דיברנו על זה. בקצרה, כן. כן, הכי ממצה לאיך היה האוכל. אין יותר מזה. אין, אלף מילים. אין יותר מזה. לא התארו את הקיעה הפשוטה על הנעל. נכון. איך האוכל בו. וזה גם מגלם בתוכו לפעמים את, יש לך נעליים חדשות. אגוש. אגוש. אז יכול להיות שיאיר ייקח מאיתנו היום 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ניסן פיינל סיילס איבנט, מגוון דגמי 2019 במחירי 2018 עד 20 בדצמבר. למשל, ניסן מייקרה, העירונית הקומפקטית והחסכונית, החל מ-49,000 שקלים ו-990. מה? עשיתי לך את זה לא נכון עכשיו. וואלה, מה זה? אם תבוא עם 50,000 בשטרות, תקבל 10 שקלים חינם. מותר לבוא בשטרות? אני חושב שכבר אסור, על זה בדיוק מדברים בימים האלה. יש הגבלה. נכון. מה היה הגבלה? אני לא חושב שאתה יכול לבוא כבר עם 50 נכון, נכון, נכון, יכול להיות. תכף נבדוק את זה. אבל... מלחמה שטרסלר על הקו וגם רוצה לאחל לך מזל טוב, תכף. והוא יספור שטרות פה. בנוסף, הטבות לשנה החדשה לכל רוכש, פרטים בכוכבית 5402, או שתבואו לאחד מאולמות התצוגה של ניסן ברחבי הארץ. כן. שאול אמסטרדמסקי רוצה לדבר איתך לגבי העניין הזה של המזומן, וכמובן לאחל לך מזל טוב. בואו נעלה אותו על הקו. בסדר, בהמשך. אני רואה, מנורה בהמשך. בהמשך, בהמשך. אוקיי. טוב, יאללה, אז נגמרה שעה, זה מה שקרה פה עכשיו. וואו, וואו, וואו, בשעה הבאה. אני אפילו לא רוצה לדבר. אוי, נו, אז לא, בחייך, תשאיר מקום לתוכנית, מה? הולך להיות לך מדהים. מעט מקצועיות, מעט. אני לא יודע איך נחזור להיות חברים רגילים אחרי השעה הבאה. אוי, אתה השתגעת לי. אתה עברת כל גבול. אני יכול לפסוח על המולדת שלך ולא לעשות כלום, די, אל תעליב אותי. בקטנה, תגיד מילה טובה, זה מספיק. אגב, המתנה ממני צריכה להגיע אליך ממש בכל שעה. זה לא תריד בדואר, אני מקווה. לא, לא, לא, לא, לא, זה עניין אחר. אבל אתה תקבל מתנה חבל על הזמן. עד כאן, הגוש. כבר שעה שנייה, אירן זרחוביץ. שורום תייך, הרי לדבר מיצר. Yeah, this is my palace. Champagne in my chalice. I got it all covered like a wedding band. Wonderland, so my alias is Alice. And we gon' start a motherfucking pussy riot. Or we gon' have to put them on a pussy diet. Look at that, I guarantee I got them quiet. Look at that, I guarantee they all inspired. A-Town made it out there. Straight out Kansas City, yeah, we made it out there. Celebrated, graduated, made it pass fail. Sassy, classy, Kool-Aid with the kale. Mama was a G, she was cleaning hotels. Papa was a driver, I was working retail. Kept us in the back of the store, we ain't hitting no more. Moonlit nigga, lit nigga. Already got the Oscar for the Costa. Running down Grammys with the family. Probably give a Tony to the homies. Probably get an Emmy dedicated to the highly melanated. Arc Android orchestrated. Yeah, we highly melanated. Arc Android orchestrated. Yeah, Geminati still jamming. Box office numbers and they doing outstanding. Running out of space in my damn bandwagon. Remember when they used to say I look too mannish? Black girl magic, y'all can't stand it. Y'all can't ban it, made out like a bandit. They've been trying hard just to make us all vanish. I suggest they put a flag on a whole nother planet. Jane Bond, never Jane Doe. And I Django, never Sambo. Black and white, yeah, that's always been my camo. It's looking like y'all gonna need some more ammo. I cut them off, I cut them off, I cut them off like Van Gogh. Now, pan right for the angle. I got away with murder, no scandal. Cue the violins and violas. We gave you life, we gave you birth. We gave you God, we gave you earth. We film the future, don't make it worse. You want the world, well, what's it worth? Emoticons, Decepticons, and Autobots. Who twist the plot, who shot the sheriff, then fled to Paris in the darkest hour, spoke truth to power, made a bandroid out of your girlfriend. Let's get caught downtown in the whirlwind and paint the city pink, paint the city pink, and tuck the pearls in just in case the world in. And nigga down dog, nigga move back, take a seat, you are not involved, and hit the mute button, let the vagina have a monologue. Mansplaining, I fold them like origami. What's the way, baby? This a tsunami. For the culture, I kamikaze. I put my life on a lifeline. If she the GOAT, now would anybody doubt it? If she the GOAT, now would anybody doubt it? Huh? Do anybody got it? Do anybody got it? I say anybody got it. ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. זה לא סתם שעה שנייה, זו שעה בית של אירוע יום ההולדת הגדול שלך. אתם מביכים, אתם מביכים אותי כל כך. וואו וואו, מה שהולך לבוא בשעה הזאת, אם אתם ברכב. בגילאים שלי כבר לא צריך. שקט רגע. אם אתם נוהגים, אנא, לעצור בצד. ההפתעות שיהיו כאן לשרון, ליום ההולדת שלך, שרון עם עותק, לא היו דברים כאלה, ברדיו הישראלי לפחות. אני לא יודע לקבל, אתה יודע, אתה מכיר אותי. אנחנו מנסים עכשיו לאסוף מידע ולראות האם בהיסטוריה הייתה שעה כזאת לרגל יום הולדת של שדר. אני כבר אומר לך שלא. כנראה שלא. אני אומר לך שלא. כנראה שלא. אני מכיר ימי הולדת ברדיו. אני אספן של ימי הולדת מהרדיו. וואו, וואו, וואו, כמה דברים. לא, באמת, לא צריך. בהליכה, בהליכה. מספיק היה רק לציין. אתה זוכר את הצוות איתו, אתה נפגש כל שבת עם אופני הערים? אני, אין לי אופניים באופן עקרוני, אבל אני מוכן לפגוש אותם. איזשהו צוות. יש את החבר'ה, איגל וכולם אמרו שהם איתך... אתה לא רוכב? לא, אני לא... כי יש... לא, אין לי בעיה לפגוש אותם, אני לא מכיר אותם פשוט. אז מה זה החמישה הרוכבים האלה פה? נראים אחלה אנשים, נראה לי שהם נפגשים כל שבת. כל שבת איתך, בן שמן, ירושלים. אני בבן שמן הייתי פעם אחרונה לפני 5-6 שנים. אבל את שוקרי... שוקרי! יאללה, אני תכף מדבר איתך. ויביא לך את... מגש השווארמה הגדול ביותר במזרח התיכון עם נרות יום הולדת. אני צריך לנשוף על הפרגית. השווארמה פרגית שאתה כל כך אוהב. הספציפית מגש ענק, הנראה הכי גדול שווארמה במזרח התיכון. אתה לא שומע אותי. אני רואה אותו עוד בנסר. כן, הוא עוד עובד, עובד. תראה איזה גודל שלי היה, זה היה כבישים. של מפלסת שלג. כן, כן, כן. אוי, נהדר, תודה. הולך להיות לך טעים, טעים, טעים. רבותיי, בואו נעבור את זה מהר, כי הדברים האלה מביכים אותי פשוט. הנה, הוא כבר מכין את הלאפה, הוא כבר מכין... הרי, שנספר לו למה רוק היה חסום בימים האחרונים? לא! אתה רוצה עכשיו? אתם זה הצינור המפוצץ? שרון. מה? אז אני אשמור את זה. לא, אין לי כוח נפשי לזה, אני בן 47. כדאי שתתארגן על כוח נפשי. אוי ואבוי. אני באמת מקווה, אגב, נטלי וכאלה בילו שעל הקו, כי הבן אדם עלול פתאום לא יודע מה, לקבל פה איזה זץ בלב מהתרגשות, הוא לא ילד. אם השנים צריך לרגש אותי פחות, רבותיי. נכון. אז תודה רבה, באמת תודה רבה על כל ההפתעות שהיו. עוד לא התחלנו, מה אתה מדבר? ואלה שעוד יפריעו לנו לנהל שידור תקין בסך הכל. בהחלט כן. ערן זרחוביץ. שרון טייגר, ילד היום הולדת. אגב, אריה טייגר הגדול יהיה כאן. אבא! רגע, מה היה השם שלך כשהערכת? שלמה טייגר. שלמה טייגר. שלמה טייגר. תבטל גם את זה, בילו. כן, יום מרגש, יום ההולדת שלך. וכל שנייה. וואו, וואו, וואו. כמובן, כן. מועדון המעריצים של הרדיו, המאזינים היקרים שלנו, גם, לא תמנו ידם בצלחת, הפתעה בדרך אליך. אין באמת, ביקשתי שלא תטריד את המעריצים. חרלך על הזמן. אוי, נו, אתם תרחתם. למה כל התרחה הזאת? מושב הגבות. כל החבר'ה של מושב הגבות בדרך לכאן. זה דווקא מגיע לי, אני חושב. ממושב הגבות מגיע לי המון. כן. ומה שיקרה בהמשך, השגנו את הכתובת של הבית שלך. זה קל מאוד. אתה גם היית איזה... אל תזלזל, אל תזלזל, עושים בשבילך. זה דורש משאבים, נכון. השגנו את הכתובת של הבית שלך, והערב, בדיוק בשעה 8, תותח הפרסים שלנו. לא! סוף סוף ידע פרס לאן שהוא. אל הכתובת שלך. שבו בבית עם קסדות. אוי, נהדר. או קסדות. נכון, נעלה לגג, לקבל את הפרסים. אבל עם קסדות. עם קסדות, רק עם קסדות. הולכים. רק מזכיר שאנחנו כאן גם כדי לחלק כסף. טוב, אני לא רק מקבלים כסף. גם נותנים. נכון. בטח במולדת שלך. כי לתת, זה לקבל. זה גם לקבל. זה בעיקר לקבל. וההפך. אז השבוע אנחנו עם ניסן פיינל סיילס איבנט, מגוון דגמי ניסן במחירים של פעם בשנה, עד 20 בדצמבר. זה עוד 3-4 ימים. זה עוד אותו. ניסן קשקאי, הקרוסאובר העירוני המקורי, החל מ-118,990 שקלים בלבד. וגם יש אפשרות מימון, הוא טרייד אין במחיר מחירון. מי מדבר היום מחירון בכלל? מי ייתן לכם מחירון ברחוב? מי מדבר היום מחירון חוץ מניסן? חוץ מניסן. לך תמכור את האוטו ברחוב, תראה מי ייתן לך מחירון. מישהו מדבר היום מחירון? אז ביקשנו ומבקשים עדיין סיפור הכי טוב על הסילבסטר הכי רע. כן, שהיה לכם. הכי טוב להיום יקבל 300 שקלים למגוון רשתות. ניסן פיינל סיילס איבנט. מגוון דגמי 2019 במחירי 2018. למשל, ניסן מייקרה, החל מ-49,990 שקלים. וגם, הטבות לכל רוכש ופרטים נוספים בכוכבית 5402 או באולמות התצוגה של ניסן. אנחנו ממליצים להגיע לאולמות התצוגה. למשש את השפטה. להגיע, להחזיק את הפח, לבעוט בצמיגים. אחרת איך תדעו אם זה חוזר או לא? לשוך את ההגה. בוודאי. תבקשו, לשוך את ההגה. לרווח ישבנים על המושב. בטח. תדמו, נסיעה, לדמות נסיעה. קחו את האוטו לנסיעת מבחן, זה גם עושים היום. נכון, רק לא את האוטו שבאולם, יוציאו לכם אחד מהחניון. הם לא יכולים תמיד להוציא דרך הזכוכית את האוטו. כן, זה אחר כך... תמיד מרתק אותי איך הכניסו, אני יודע שבנו את האוטו בתוך האולם. שבנו את האולם סביב האוטו, אתה מתכוון. או שהרכיבו את האוטו, אתה רואה שבנו את האוטו באולם. חלק מהמקרים בונים את האוטו בתוך האולם. ואיך אוטו מגיע לקומה שלישית באולם תצוגה? מרימים ממנוף את כל החלקים של האוטו ובונים את זה בפנים. או מעלים במעלית חלק. במעלית, אחד עולה בן אדם בן אדם עם חלק. כן. ואז... והאוטו מגיע בתוך ביצת הפתעה ענקית. כל החלקים עם מפה של איך להרכיב. יש זמר שאנחנו מלווים, זמר, הייתי, הפכתי אותו לסחי פתאום. יותר מדי הזמן גם לא שמענו ממנו. אומן גדול, כמובן מדבר על יאשמין. נכון, איזה כיף. הוא כאן. ויש ריליס חדש. אז הוא לא כאן. הוא כאן בריליס. הוא השאיר לנו, כן, הוא השאיר לנו, הוא עבר תחנה ונתן לכולם. ריליס. ריליס. אוקיי. כן, להיט חדש שהולך לסחוף פה את המדינה. אני מקווה. זה להיט הקיץ שאנחנו מפרסמים כבר בחורף. כן. אז הנה, להיט החדש של יאשמין. שנת אלול. MC יאשמין. טפוקדו. פועל קומפטון. יאשמין is the house. זאת הקבוצה שלי, שאוט אאוט. הפועל קומפטון מלחמה. הפועל קומפטון מלחמה. אין יציאה, אין יציאה. הפועל קומפטון מלחמה. אין יציאה. הפועל קומפטון מלחמה. אין יציאה, אין יציאה. אוהד גדול, צרוף, לאללה, שימו את הגול כבר אינשאללה, רק תעשו לי את הלילה, בנות תקבלו את אלפסי מול שער, רק מה זה קרה לה, אין כמו הקבוצה שלי. יפה וחומה שלי. היתרים תיקחו מספר, יש תור לממצצה שלי. קבל עוד עצה שלי, אל תיבדתי משפיץ בכדור שלך. הלכת אל מול הקבוצה שלי ואהבת רחוק, אז תוריד את הגוף שלך. תוריד את הגוף. הפועל קומפטון ציבור הצלחה, המועדון שלך גובל בבדיחה. סתכל מסביבך, אתה יושב לבדך, רק אתה. כל שבת רואה אותן רצות על קר הדשא, אם זה קרן השוערת או מיכל בת לשם. איך שהיא כובשת, חלוצה מרגשת, 2-0 קל מול מכבי חץ וקשת. מכיר את כל הסגל קומפטון, כולה בברידים שלי. רונלי בעלה מצמלית רמה אלית, ג'סי רבין קשרית הקפטנית, אינו הטיבי טיבה טיבי, אם שיקרתי אם לא וואלה אל תגיע בי. קיבי מחדרת, מעבירה את הכדור לאלפסי, אלפסי עוברת אחת, עוברת עוד אחת, מוסרת לפרננדה, פרננדה יש לה זמן, היא רואה את ג'סי רבין מרימה לו את הכדור, ג'סי נותן אחת! הפועל קומפטון מלחמה, הפועל קומפטון מלחמה, אין יציאה, הפועל קומפטון מלחמה, הפועל קומפטון מלחמה. איך שהיא רצה, היא מביאה לי רצון לתופף, בום! כל נגיעה שלה, זה כמעט בישול, היא צריכה להיות שפית. קרן בשער, תופסת כדור מרימה כמו מנוף. רויטל שהיא רכש חדש מגזימה ונכנסת חזק במשקוף. קרן בשער, ועוד פעם קרן מורמת אצלה ברחבה. עוד התקפה שעברה בשלום, מרחבה, תודה רבה, זורקת קדימה. אין עוד שוערות כמותה, היא לא תדע שאני אוהב אותה, ולא אכפת לה שאני מחכה לה ביציאה. כל כדור שלה מהיר, חושבים שהוא קליה, איך רואים שהיא אומנה שנתיים אצל שיעה, לא חוכמה כי הוא חבר הכי טוב של אביה. מכיר את כל הסגל קומפטון, כולה בברידים שלי. רונלי בעלה מצמלית רמה אלית, ג'סי רבין קשרית הקפטנית, אינו הטיבי טיבה טיבי, אם שיקרתי אם לא וואלה אל תגיע בי. ג'סי מה היא עושה שם? היא פשוט מתנפלת על הכוון, זה סתם נהיה מלוכלך. 5 דקות לסיום, למה ג'סי צריכה את זה? זה כרטיס אדום לג'סי. הפועל קומפטון מלחמה, הפועל קומפטון מלחמה, לנציאה, הפועל קומפטון מלחמה, לא, הפועל קומפטון מלחמה, לנציאה, הפועל קומפטון מלחמה, הפועל קומפטון מלחמה, הפועל קומפטון מלחמה, לנציאה, הפועל קומפטון מלחמה, לנציאה, לנציאה. הפועל קומפטון נשארת ב10 שחקניות, והאוהדים לא יודעים את נפשם מרוב זעם. אתה יודע מה מאיר? כואב לי, כואב לי שהכדורגל שלנו נראה ככה. זוהי תעודת עניות לג'סי רבין ולקומפטון כולה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן. יום הולדת זה דבר אחד וזה יפה מאוד, אבל אנחנו גם ממשיכים לקיים כאן את העבודה שלנו. סקרה חוקה לישראל. נכון, זה החלק הפוליטי של התוכנית שלנו. נכון, אנחנו שמים לרגע את חגיגות יום הולדת בצד, הולדת 47 שלך שרון. נכון. והשאלה היום. או. ככה. אני ראיתי כמובן בשעה טובה וזה, והכל. ומוצלחת. בפנאי פלוס או בפי פלוס. כן, הכל עכשיו נהיה כאילו... של חן אמסלם, הריונית, מזל טוב בשעה טובה, הריונית, מצולמת, ובאיזה פרימירה של משהו, והיא עם הידיים מחזיקה את הבטן הקטנטנה. כן. ואנחנו שואלים, האם אתם בעד או נגד להצטלם עם ידיים על הבטן כשאת הריונית? בעד או נגד? בעצם להבליט את העובדה. את העובדה שאת הריון. כי זאת לא בטן של חודש... או שבוע. כן. תרגם לי חודש מיני לשבועות. לא, זה מה שאני רואה כאן. כן, זה שלבים לא. השאלה למה? השאלה האם לעמוד ולהחזיק את הבטן הקטנה? לא מדבר. עכשיו, צ'י, וזה לא משנה, אגב, בכלל, למה להצטלם, למה צריך את הידיים על הבטן? אתם תחליטו, כן? כן. אני שואל, למה? אתה אומר, זה לא התנוחה הפרקטית, אתה לא באמת... מה הצורך של זה? על איזה צורך? מה, למה? כן, זה לא להחזיק את הבטן, כי עוד אין מה להחזיק כל כך. כן. אנחנו מדברים על השלבים האלה, כן? את בהיריון, תחזיקי את הבטן. למה את לא מחזיקה? איך ידעו? תמדי פה, את בהיריון, תשימי ידיים על הבטן. כי את בהיריון. כל הבהיריוניות, ידיים על הבטן. ואתה, ידיים על מאיפה שהוצאת את מה שעשה את הבטן. שם. שם? אז תוריד את הידיים, לא טוב. אז לא טוב. תעמדי את, אצבעות על הבטן. בסדר. אנחנו צוות צלמים של ציצווה. זה ההנחיות של הצלמים. אני כמובן מסתייג מכל השאלה הזאת, בגלל חוק החיים הבסיסי שלא מתערבים לאישה הריונית במה לעשות כן ומה לעשות לא. או, בוודאי. אז אני קודם כל אומר, את תצטלמי כמו שאת רוצה להצטלם. הבאנו את זה, הבאנו את זה להכרעת הבוחר. לא אמרנו בעצמנו, שאלתי, תהיתי, למה צריך? אגב, גם אתן כמובן מוזמנות להצביע. כן, אני עוד לא הגעתי לשאלה, גם אנחנו עשינו, האם כן או לא לעשות תמונות הריון? אנחנו עשינו, אני חושב שבהריון נועם עשינו תמונות הריון. זה האם? האם ואב בקטנה. בצד כזה, בפינה של התמונה יש את האב? כן, כן, כן. כן, אב נמצא, מעביר דרכות עם הצלם בזמן הזה. לא, לא, הוא גם, אתה גם בתמונה, אתה זה, חובק, מחבק, מחזיק, כל מיני כאלה. ברור שאתה לא העניין פה, אתה בכלל לא העניין פה, ובצדק אתה לא העניין פה. באמת לא העניין. מה שהאישה עוברת, אגב, אמר את זה, ראיתי את הסטנדאפ של ראסל ברנד? כן. ברנד? בנטפליקס, אז הוא אומר שם, הריון זה שקר, זה לא 9 חודשים, זה 10 חודשים. יש פה שקר. של הלפני או של אחרי? הריון זה 10 חודשים. ככה זה. להגיד את זה, להגיד תשיעי ותשעה, זה לא 9 חודשים, זה 10. יש פה שקר. אז האישה סוחבת יותר. כן. ובאמת, באמת, באמת, שאין לנו מושג בשיט, לנו הגברים. ברור. בשיט. ולא יהיה גם. מה שאין עוברות. בשיט, אין לנו כלום. אין לנו כלום. לא שאני לא מקנה, אני הייתי שמח שאחד ההריונות יהיו אצלי. אני גם השתעשעתי במחשבה הזאת. אני סתם אומר את זה. זה נראה לי קשה מדי. כל עוד אתה לא יכול באמת להיכנס לזה, אז אני יכול, למה אכפת לי להבטיח? כן, למרות שמתישהו, כאילו, בטח הרפואה תתקדם לשם, לא? אם זה היה חודשיים הריון, זאת שהריון היה נמשך חודשיים, אז הייתי יכול. 3 חודשים כבר היית אומר די? 9 חודשים זה המון. כמה אפשר? וזה באסקלציה גם, כל התהליך. מה הפירוש? שאתה רוצה את החודשיים הראשונים בטח, לא את החודשיים האחרונים. כל הדרך היא ארוכה מאוד. אבל מה דעתכם? שזה אתם מה שחשוב, מה משנה מה אנחנו. האם אתם בעד או נגד להחזיק את הבטן הקטנטונת החדשה? כן. כשאתן בהיריון. כן. בעד או נגד ל-0559-222-102, בתמונות התכוונו. כן. סמסו בעד או נגד ואת השם שלכם, וגם נימוק קצר אבל משכנע למה שבחרתם, ואחד מכם יקבל מארז חטיפי טים-טם. תן לי רגע, תתן הסבר קצר בכל זאת. טמטמותי, יא טים-טם. טים-טם. ואף על משני ביסקוויטים שביניהם קרם ועליו ציפוי שוקולד שאפשר לאכול וגם להשתמש בו כקשית שתייה. לא מאמינים? קחו ביס מפינה אחת ומהפינה הנגדית, תכניסו לקפה. תעוגה טים-טם. מה? מה לא, תמשיך. לא, אתה אמרת משהו על טים-טם, על עוגה טים-טם. לא, מה? בשבילי? רגע, אני רואה שהם טעו פה בספירה של הנרות. שם לך 45 נורות. נו בסדר, מה בסדר, לא משנה, אני תדליק. לא. תדליק את... למה שום דבר לא יכול לקרות פה? אל תיקח את העוגה. לא, תחבר, לפח. לא, זה השנייה כבר. אגוש. לפח. אגוש. אגוש. לפח. מה? וואלה, פו פו פו פו. וואטסאפ, טייחר וזה. בחסות ניסן פיינל סיילס איבנט, אירוע מכירות של פעם בשנה. כל דגמי ניסן 2019 מחכים לכם באולמות התצוגה 10-20 בדצמבר. פרטים כוכבי 5402 ניסן. טל, יש לי יום הולדת. טל, לתאר יש יום הולדת. הלך. לא יכול להגיד מזל טוב. הוא חזר לתחנה שלו. הוא בא לתחנה הזאת רק כדי להגיד את המשפט. לא מבין את זה. הוא חוזר לתחנה שלו. תגיד, אתה כבר פה, תן מזל טוב לבן אדם. הוא כל יום בן 47 לבן אדם. הוא בסדר. הוא לא מבין את הדבר הזה. הוא בא לעבוד, הוא בא... טוב, בסדר. קריין ועלה. ביקשנו במסגרת המשחק שלנו עם ניסן פיינל סייל שבנט. סיפורים על הסילבסטר הכי גרוע. המחירה, במחירה מגוון דגמי 2019 ומחירי 2018 של ניסן. וזה קורה באולמות התצוגה, למשל ניסן קשקאי, אתה יודע, קרוס אובר העירוני המקורי. אם אני יודע. זה שמצויד בניסן אינטליג'נט מוביליטי. מוביליטי. מערך של טכנולוגיות חכמות לחוויית נהיגה חדשה לחלוטין ותחושת ביטחון גדולה יותר. אני יודע. אז הרכב הזה החל ב-118,990 שקלים בלבד. וואו. וגם מימון, יש אפשרויות מימון וטריידין במחיר מחירון וכו' וכו'. אבל הסיפורים זה מה שמעניין אותנו. היי בילוש. היי. היי. שני סיפורי בייביסיטר. אוקיי. הראשון של תואר. סיפור קלאסי, עד שמצאנו בייביסיטר לקטנים לליל הסילבסטר במטרה לצאת לחגוג לראשונה לאחר עשור שאנחנו נשואים. שעה לפני היציאה הודיע בייביסיטר שהיא חולה ונאלצנו להישאר בבית. לא מגניב. לא. כן, הבייביסיטר דווקא בארץ, לא ויתרנו, העברנו את המסיבה אלינו. וואו. התחיל מעולה, עד שהגיע המשטרה והחזירה לנו את הילד, לא שמנו לב מרוב הרע שהוא קם ויצא בוכה לרחוב. אוי. טוב. זה חוסר אחריות... כן. כן. האם אנחנו מתגמלים את חוסר האחריות הזה או סיפור אחר? שאלה יפה. אז כאילו לנו מהשעה הקודמת... צריכים להחליט, תן לנו. השעה הקודמת היה את יאיר בני. ש... הלך למסיבת מסיבה של העבודה ומישהי מרואת חשבון הקיעה. הקיעה, בוודאי, בוודאי. רואת חשבון, או מנהלת חשבון, מקיעה לך, מקיעה לך, זה... זה רגע, זה רגע לזכור ולזכות עליו 300 שקלים מאיתנו. אז הנה, 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, זה אמר יאיר. ניסן פיינל סייס איבנט, עד 20 בדצמבר, מגוון דגמי 2019 במחירי 2018, למשל, ניסן מייקרה, העירונית הקומפקטית והחסכונית, החל מ-49,990 שקלים בלבד, ובנוסף, הטבות לשנה החדשה לכל רוכש. עוד פרטים בכוכבית 5402 או באחד מאולמות התצוגה של ניסן ברחבי הארץ. אנחנו ממליצים לצאת לטבע וללכת לאולמות התצוגה. צאו לאולמות התצוגה בעונה הזאת. הם פורחים. וואו, זה סוף שנה. פורחים, אולמות פורחים. האולמות פורחים, וזה סוף שנה, והגוונים מרהיבים של המכוניות. מרהיבים, אילו גוונים, שרון, אילו צעים. להריח את המושבים האלה, החדש. את הניילון הטרי. הריח של החדש. הניילון שלאחר הגשם. צאו, צאו, צאו, בהמוניכם. הנה, עכשיו, זה מאיתנו באהבה. מה, מה, מה, מה, מה, לא, כמה אפשר, כמה אפשר לספוג? דיברת כאן כל כך הרבה על פיצה סירוקו בחולון. אוי, ציון. נכון. ציון. והיה גם את ציון וגם את קצין שמחר טירו. טירו ופלאפל. כן. נכון, ברחוב. אנחנו כבר שבוע כן, שלם, כן, יום יום, מנסים להביא כן. לכאן או את קצין או את ההוא מסירוקו. מסירוקו, שיבדל לחיים ארוכים. ציון, קצין היה איש מאוד מבוגר כשאני הייתי ילד בן 3. זהו, כן. אז זהו. אז לא הצלחנו להביא אותו. אפשר להניח. כמו שאתה מתאר לעצמך. כן. וגם את הבחור השני לא. כן. מה, לא רצה להגיע או שלא הצלחתי להשיג? לא הצלחנו להגיע אליו בכלל, להשיג. טלפון, 144, לא עשיתם את זה? לא. חיפשנו בפייסבוק, עמוד, זהו, לא, אין. יש. אז לא יודע. יש עמוד פריצים. אני אבדוק, אני אמרתי, עזוב, אני אבדוק, עליי, עליי, עליי. זה נפל, נפל. לא, אז מובן, אז 100%, לא, אם זה נפל בין הכיסאות. אז לא זה ולא זה, אבל בהמשך. כן, או, או, לא, אתם כל כך מגזימים. מה שאתה תחתוב כאן. אתם כל כך מגזימים. טייחר וזרחוביץ', עם טייחר וזרחוביץ'. בהחלט כן. בהחלט כן, בהחלט כן. בכלל לחוג, או לחוג, או לחגוג יום הולדת. זה לא דבר שמשחר האנושות עושים. ימי הולדת? כן, לחגוג את היום שבו נולדת. אתה צודק. נכון? זה הרי התחיל מאיפשהו, מתישהו. בתנך אין יום הולדת. לא חוגגים יום הולדת בתנך. לאף אחד בתנך אין יום הולדת. לא, נכון. לא בא זה אל זה וחגג איתו יום הולדת. כי הרי אם הייתה חגיגת יום הולדת, מישהו היה מספר על זה בתנך, נכון? או, בוודאי. שלא לדבר על מסיבת הפתעה בתנך. שכל התנך עושה ויש שלושה עמודים ריקים. ואז ללבן הארמי. כן. כן, בהחלט. יש פרק שנגיד שלושה עמודים, אין מילים בכלל. או מדברים על משהו אחר לגמרי כדי להטעות. אתה צודק. אין לא יום הולדת ולא מסיבות הפתעה בתנך. האם בהיסטוריה המתועדת, ואם יש לכם תשובה לזה, אנא, עדכנו אותנו בפייסבוק. צרו איתנו קשר. מתי נחוג היום הולדת הראשון על פני כדור הארץ? מעניין, יובל נוח הררי. הוא בטוח יודע. אם אתה שומע אותנו. אם יש מישהו שיודע, זה יובל נוח הררי. צרו קשר. תספר לנו על זה. שאלות מעניינות, אבל לא? מאוד. תהיות מעניינות. אני לא מבין איך לא ענו עליהם עדיין. ומי כמוך ראוי שישאל את השאלות האלה ביום הולדתך. ביום הולדת, נכון. זכותי היום לשאול שאלות. נכון. ועכשיו. אחרי המתנה מאוד גדולה ועניינים בירוקרטיים קשים, הצלחנו להשיג עוד רעיון איתו, ויש לו היום המון מה להגיד. אני רוצה להגיד עכשיו צהריים טובים להולוגרמה של שמעון פרס. הלו, אפשר להשתגע? למה? חד שנות. אוקיי, כן, זה חלק מההקלטה, זאת הולוגרמה מציאותית, כמו שאתם יכולים לראות מי שרואה. ונאנו-טכנולוגיה. מזרח תיכון חדש, מר פרס, אני יכול להניע. ג'סיקה בייל! תודה רבה. כל הדברים האלה... ג'סיקה בייל! כן, אז בוא ספר לנו ההולוגרמה של שמעון פרס. מה שלומך השבוע הזה? מלקלק מלטיזרס בגן עדן. איזה כיף. אבל מה איתכם?

ואני פניתי אליו, ואמרתי לו, אם אתה יכול לעשות את הכבוד הזה לטייכר, כן. להגיע לכאן עם אורנדץ, רגע. וואו. ולשיר את השיר, הם שרים את זה תמיד, הילדים שלי שומעים את זה, אני חשבתי זה יהיה מקסים, כן. אם הם ישירו את זה באולפן. כן. הוא לא חזר אליי. אבל יש לנו את זה ביוטיוב, בוא נשמע. תודה. מזל טוב, שרוני. שרוני. מזל טוב. תודה גם משה. מה? ואורנה. מגניב, לא? כן, בטח. ברור שהיה יותר מגניב אם הוא היה כאן באולפן, אבל הוא לא חזר אליי. כן. יכולת את המידע הזה, אני לא יודע, אולי... אולי עכשיו שאני מותח אותו, הוא אמר, אין מצב שבאמת זרחוביץ' יפנה אליי. למה לא? הוא כנראה לא האמין שהדבר הזה יכול לקרות. לא, משה הוא לא כזה. כולנו ביחד משפחה ענקית. עוגה. אתה מאמין שזה פעם ראשונה שאני שומע את זה? בחיים שלי. אתה תשמע את זה, אל תדאג. אני עוד אשמע את זה, כן, כן. חה, שמחה, כולנו ביחד משפחה ענקית. בוא נרקוד. לא צריך לרקוד. רק לכבות נרות. וזה כמובן מחרוזת וזה מסלים. זה מסלים. לאן זה מגיע? או יש קהל של ילדים. נו בוודאי, מה חשבת? אני קופץ קצת. כן. פעם בשנה, רק פעם בשנה. לכל מקום שאני אקפוץ אתה יודע להצטרף, אה? בטח. בוא נראה, איזה קטע. לא, לא יודע אם לכל מקום, אבל להרבה מקום, שמעתי את זה מלא אותם. בלי, זה קל, זה גדול. יאללה. אין חגיגה. מזל טוב שרוני. איפה העוגה? אין עוגה. דידי. איפה העוגה? לצערי אין גם עוגה. כן. אבל יש אהבה בלב ושמחה. זה מה שצריך וזה מה שביקשתי. חבל שבכלל קפצתם מעל הפופיק. כל דבר של חומר מתקלה. מי שגס. כל דבר של חומר מתקלה, על כן לעזוב אותך מחומרים, עזוב אותך ממתנות, הרוח והלב. הרוח והרושך והיין. בעד או נגד הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. זה נהדר להם הולדת טימטם. זם מטמטם אותי, טמטם אותי, הטימטם. טימטם, כן. להפיס הראשון. בסדר. תודה. תודה, חיים. חיים. לחיים. היום שאלת הסקר הייתה האם אתם בעד או נגד להחזיק את בטן ההיריון הקטנה מאוד. כן, בתמונות. בתמונות, בדיוק. אז עוד מעט התוצאות. לפני זה רק נזכיר שטימטם הוא ופל משני ביסקוויטים, ביניהם קרם ועליו ציפוי שוקולד שאפשר לאכול וגם להשתמש בו כקשית שתייה. כשלוקחים ביס משתי פינות נגדיות ומסיימים בקפה. אז כשטימטם נפגש עם הקפה, מדובר בתענוג גדול. אז כמה אחוזים בעד וכמה נגד? מי הזוכה או הזוכה במארז חטיפי טימטם? כן, 60% בעד תצלומים כאלה, 40% נגד. הזוכה הוא חי שכתב, בעד בתור גבר אני יכול להגיד שרק מתמונות כאלה אני יכול לדעת שהגברת באמת בהיריון ואני לא טועה חלילה ועושה פדיחה של החיים. הו! בהחלט כן. ועד כאן להיום, תודה רבה לכל מי שעשה במלאכה. אופיר כנר, ירון גת, דור מוסקל, עומר ריבק, דור כהן, יותם בקר, אופיר מור יוסף, טל טנצר ואלעד בילו. הוא בילו שרון. שקט. לא, עכשיו אתה תהיה בשקט. עכשיו אתה, כמה אני כתבתי לך כמה מילים. אוי, לא, ביקשתי, לא, זה יביך, נו. כתבתי את זה בטלפון. זה יביך, כן. ואין לי מטען, ונגמר לי הבטריה. אז אני רוצה לאחל לך מהלב. תודה, תשלח לי מקסימום, תשלח לי. מזל טוב. מזל, תודה רבה. עד 120, כ-120. זה מה טוב בזה? זה יוצא 120 ביחד. עם 120 כמו 120, אני אהיה... אז המון מזל טוב. תודה רבה. תחגוג, תהנה מהחיים האלה. הם קצרים, הם חולפים, ואתה לא צעיר. לא, צעיר אני לא. ותן לי להגיד לך משהו. כן. הלילה, בשידור החוזר ב-11 בלילה, אתה תהיה אפילו יותר מבוגר בכמה שעות. נכון, אני כבר לא... אתה תתגעגע לשידור החי. לשידור, אני כבר... איך הייתי בשידור החי? הייתי ילד שם, ילד הייתי. וואי, שם הייתי בדיוק בין 47, עכשיו אני כבר רואי כמה שעות. אז מזל טוב, שרון עם עותק. תודה רבה, תודה רבה. ערן זרחוביץ'. שרום, טייכר. טייכר וזרחוביץ'.